millele inimene nõrk ja nõder. Tartis vett ja tartis tuld, tartis loodust nagu sõge. Ebausust oli hull. Keskkonda kaitseesa, et kopsudesse ei tungiks ving. Sa suured pühilaari, kohe silma hakkavad. Tolmune on metsas maari, tolmune ka metsasse. Nata laikudega meri, alal pole kohta vees. Oh,